بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والإيمان بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم للمذنبين الخاطئين يوم القيامة، وعلى الصراط، ويخرجهم من جوف جهنم، وما من نبي إلا وله شفاعة، وكذلك الصديقون والشهداء والصالحون، ولله بعد ذلك تفضل كثير على من يشاء، والخروج من النار بعد ما احترقوا وصاروا فحما، إلى آخره. الإمام أبو محمد البربهاري رحمه الله تعالى kwenye matini yake hii sharhu sunna, kwenye fakra hii ameanza na kuzungumzia masala ya shafa'a. Faqala rahimahullahu ta'ala: wal imanu bi shafa'ati rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lil mu'minin al khati'ina yawm al qiyamah. Na imani ya kuamini shafa'a, uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa ajili ya wenye madhambi, lilmudhnibin, kwa ajili ya wenye madhambi, alkhatiina, wenye makosa, yaumal qiyama, siku ya qiyama. Walimanu bishafaati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, na kuamini uombezi wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lilmudhnibin, kwa ajili ya wenye madhambi, alkhatiina, wenye makosa, yaumal qiyama, siku ya qiyama. Fa min usuli ahli sunnati wal jamaa barakallahu fikum aliman bishafa'a, miongoni mwa misingi ambayo wanaiamini أهل السنة والجماعة في المعتقد. نهاني katika mambo yenye kufungamana na imani yao juu ya يوم الآخرة. Jambo hili lafungamana na imani ya أهل السنة والجماعة kuhusiana na يوم الآخرة. Katika ambao wanayamini ni kuamini ash-shafa'a, uombezi. Na ash-shafa'a barakallahu fikum, ahlul ilmi wanazigawanya sehemu mbili. Kuna shafa'atun khassa bin nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, uko uombezi ambao ni maalumu tu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Wa hunaka shafa'atun amma, na kuna uombezi mwingine ni waam, yani yashtariku fiha an-nabiyyu sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa ghayru min ummati. Shafa'a amma ni zile ambazo anashiriki Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kwenye shafa'ati hizo, kadhalika watu katika umma wake. Na ash-shafa'a kwa ujumla wake ni mamoja ni hizi khasa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, au zile ambazo ni amma kwa Waislamu wengine. Zote kwa ujumla masharti yake ni mawili, kama wanavyoeleza ahlul ilm: antakuna biidhnihi ta'ala, zifanyike hizi shafa'a kwa idhni Allah jalla wa ala. Antakuna ash-shafa'atu biidhni Allah jalla wa ala, shafa'a ipatikane kwa idhni ya Allah subhanahu wa ta'ala, lazima aliidhinishe hilo. Na kuna adilla nyingi zimekuja katika hili. Miongoni mwa hizo ni aya katika suratu Najm. Allah jalla wa ala anasema, wa kam min malakin fis samawati la tughni shafa'atuhum shay'a illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda. Na ni wangapi katika malaika huko mbinguni ambao hazisaidii shafa'a zao chochote, la tughni shafa'atuhum shay'a, hazisaidii malaika hao shafa'a zao chochote, kwa maana uombezi wao hauwezi kusaidia kitu, illa min ba'di an ya'dhana Allah liman yasha' wa yarda, isipokuwa baada ya kuidhinisha Allah jalla wa ala shafa'a hiyo kwa anayemtaka na anayemridhia. Kwa hivyo ni lazima idhni ipatikane kwa Allah jalla wa ala. Bal qala Allah ta'ala, man dha alladhi yashfa'u indahu illa bi'idhni, nani ambaye atafanya shafa'a, yashfa'u indahu atafanya shafa'a kwake Allah jalla wa ala, illa bi'idhni, isipokuwa ni baada ya kuidhinisha, baada ya idhni yake. Hilo ni sharti muhimu sana la kwanza, an takuna shafa'a bi'idhni Allah jalla wa ala. Lakini sharti jingine muhimu katika shafa'a ambayo ni sharti la pili, an yakuna almashfu'u fihi min ahli al-iman, awe yule ambaye anaombiwa hiyo shafa'a ni katika watu wa iman, yani min al-muslimin. Ama ikiwa sasa al-mashfu' min ahli al-kufri fa innaha la tuqbalu fihi shafa'a, ikiwa mwenye kuombewa ni katika makafiri si muislamu, basi kwake yeye huyu haikubaliki shafa'a, hakuna shafa'a kwa kufar. Shafa'a ni maalumu kwa waumini, kwa maana idhini ya Allah ikitoka basi haiwi isipokuwa ni kwa waumini. Ndio Allah jalla wa ala akawazungumzia makafiri kwenye mambo ya shafa'a kwa kusema, fama tanfa'uhum shafa'atu shafi'in, hautowanufaisha wao uombezi wa mwenye kuomba, hautowasaidia kitu. Bal qala Allah ta'ala, wama lidhalimina min hamimin wala shafi'in yuta', na hawatokuwa madhalim, hawatopata madhalim siku ya kiyama rafiki yoyote, hamim sadiq, wala shafi'in yuta', wala hawatokuwa na muombezi mwenye kutiiwa. Makafiri hawana fursa hiyo. Tayib, sasa baada ya kuona utangulizi huo, katika hizi shafaati za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ahli al-iman ambazo ziko kadhaa, kubwa yake kabisa ni ash-shafa'atu al-uzma, yenye kuongoza katika shafaat khasa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni ile shafa'a kubwa. Na shafa'a hii ataifanya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam li ahli al-mawqif yawm al-qiyama, atawaombea watu wa kisimamo siku ya kiyama. Na ahlu al-ilm wanatuambia kwa kweli shafa'a hii itawanufaisha hata wasiokuwa Waislamu kwa aina fulani ya manfa'a, kwa sababu kisimamo kitarefuka katika ardhul mahshar, watu watakuwa wakiteseka, jua ni kali, kiu kikali, na watasimama kwa muda mrefu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atakwenda kumwomba Allah jalla wa ala apitishe hukumu kwa ahli al-mawqif min al-muslimina wal-kafiri, katika waislamu na makafiri. Wengi katika ahli al-ilm wanasema shafa'a hii itawahusu ahli al-mawqif wote kwa ujumla wao, pamoja kwamba shafa'a huelekezwa kwa waumini, lakini hii makafiri wameupatia kupitia waumini, lakini pia haitowasaidia kwa sababu mafikio yao ni motoni. Kwa wao ni kufanywa haraka, ni kama kuombewa haraka wende motoni. Sasa hii sio faida hii, kwa sababu huko motoni adhabu zake ni kubwa zaidi kuliko hapo kwenye hiyo mawkifu. Lakini kwa waumini, kwa wao shafaa ile ina maslahi makubwa zaidi. Kwa hiyo ash-shafa'atu al-'udhma, na shafa'a hii ni maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni tunu hiyo alipewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama ilivyokuja katika suratul Isra. Yaqulu Allahu jalla wa ala, wa minal layli fatahajjad bihi nafilatan lak asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Na katika kipindi cha usiku, fi akhiril layl, jipinde, fatahajjad bih, jipinde kwa hiyo Qur'ani, ukiswali ziada ya salawat, ukiswali nawafil, kujiongezea katika swala zako. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda, huenda akakunyanyua wewe mola wako katika sehemu yenye kusifiwa. Al-maqamu al-mahmud, kama ilivyoelezwa na mufassirina wengi akiwemo as-sahabiyul jalil Abdullah ibn Abbas, kadhalika Abdullah ibn Mas'ud na wengineo, huwa shafa'atul udhma. Al-maqamu al-mahmud, sehemu hii atapewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ni ash-shafa'atul udhma. Na kwa hakika ahlul mawqif watakwenda kwa watu kadhaa, min al-anbiya, watakwenda kwa manabii kadhaa, na wataanza na wale ulul azm min ar-rusul, katika wale mitume bora watano, wakiziomba shafa'a kwao kwamba waende kwa Allah jalla wa ala, wamuombe apitishe hukumu baina yao na kukhafifisha adhabu ambayo waipata. Lakini katika ulul azm wote watakataa, watatoa udhuru katika kusimamia jambo hili, lakini mwisho jambo litaangukia kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yeye ndio ambaye atakayelikubali. Na ahlul mawqif watapomwendea Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kumuomba awafanyie shafa'a hii, atasema ana laha, mimi ndiyo mwenyewe mwenye shafa'a hiyo. Thumma yati rabba, kisha atamjilia mola wake jalla waala, wa yakhiru sajidan tahta al-arsh, na ataporomoka akiwa ni mwenye kusujudu chini ya arsh, akiomba idhni kwa Allah jalla waala ya kufanya shafa'a hii. Riwaya zatuambia ataambiwa, ya Muhammad irfa' ra'sak, e Muhammad nyanyua kichwa chako, wasal tu'ta, omba utapewa uombacho, washfa' tushaffa', fanya uombezi utakubaliwa uombezi wako. Fayadhanu Allahu lahu bishafa'a, atamuidhinisha Allah kumuidhinisha Muhammad kufanya shafa'a, fayashfa'u fi ahli al-mahshar. Mtume alayhi salam atafanya uombezi sasa kuwaombea wale watu wakisimama, na hapo itakuja faraja ya wao kuhukumiwa. Hii ndiyo shafa'atul udhma, shafa'a kubwa kabisa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Lakini pia Mtume alayhi salam atakuwa ana shafa'at ukhra, ana shafa'ati zingine, kuna mambo mengine pia atayaomba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kama atavyoomba vile vile li ahli al-kaba'ir min ummatihi, atawaombea wale wenye madhambi makubwa katika umma wake wasiingie motoni, na wako ambao itakubalika kwao shafa'a hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walistahiki kuingia motoni kwa sababu ya madhambi yao, lakini kwa shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam hawatoingia motoni, wataingia peponi. Kadhalika wengine ambao waliingizwa motoni kwa sababu ya madhambi yao, iko shafa'a ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kuwaombea kutoka motoni, tena baada ya kuwa wamekaa humo na kuadhibika na kuungua, atawaombea Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, watatolewa kutoka motoni. Na shafa'a hii ya kuwaombea ahlul kabair, ahlul maasi min ummati Muhammad, shafa'a hii ya kuwaombea watu wenye madhambi makubwa na maasi mbalimbali katika umma huu, haitokuwa ni maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, bali wako watu wengine pia kwa sababu ya mema yao na nafasi zao watapewa fursa za shafa'a hii. Shafa'a hii vile vile itaombwa na as-siddiqun washuhada was-salihun. Matabaka haya ni matabaka ya watu bora, hawa pia wataomba shafa'a kama hii, na Allah jalla wa ala atawakubalia kwa baadhi ya wale waliowataka. Kadhalika al-afraq pia wataomba kuwaombea ahlul kabair. Wal-afraq kama wanaofahamika, humu alladhina matu sigara, ni wale waliokufa wakiwa ni wadogo, yani kabla ya kufikia umri wa bulughu wa taklif. Hawa yashfauna fi ahli al-kaba'ir, nao watapewa fursa ya kuwaombea watu wenye madhambi makubwa, na ambao watatangulizwa ni wale watu ambao wana nasaba na wao katika wazazi wao. Na ndio maana mtu anapofiliwa na watoto wake wakiwa wadogo ni msiba, lakini kwa upande mwingine upande wake ni khair, kwa kuwa huenda wakawa ni waombezi wake mbele ya Allah jalla wa ala. Hawa wakiitwa al-afraat, na imekuja hadithi sahihi kutoka kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa ufupi sana, hii ndio shafa'a ambayo wanaiamini ahlu sunna wal jamaa kwa vigawanyo vyake hivi, na nimetajia mifano michache. Wamekhalifu itikadi hii watu wa bid'a min al-jahmiyya wal-mu'tazila wal-khawarij, makundi ya kijahmiya, makundi ya ki'tizal, makhawarij, wamekhalifu shafa'a wakaikanusha moja kwa moja na kuzifanyia ta'wili aya ambazo zimekuja kwenye mambo ya shafa'at, kadhalika al-ahadith, hawaikubali. Na hasa makhawarij wana kauli ngumu katika hili, kwa kuwa wao wanamzingatia murtakibul kabira, yoyote aliyefanya dhambi kubwa kama uzinifu, ulaji wa riba, kuua na mfano wa hayo katika kabairu dhunub, mtu huyu makhawariji wanavyoamini kwamba ni kafir kuanzia hapa duniani, kafir, na akifa mtu huyo akhera ni khalidun mukhalladun finnar, atakaa motoni milele. Kwa hivyo wao hawaamini watu kama hao watafanyiwa shafa'a watoka motoni, wao washawatokomeza katika moto milele. Wa hadha mu'taqadun batil, itikadi hii ni ya batil na kuna kinyume kabisa na nusus nyingi kwenye ayat na kwenye ahadith, na baadhi yake tumezitoa hapa. Lakini kuna katika makundi ya watu wa bid'a ambao wamechupa mipaka ghalau fi ithbati shafa'a, wamechupa mipaka sasa kwenye kuthibitisha shafa'a, wakaithibitisha mpaka wakapitiliza. Na hawa ni as-sufia wa ahlul qubur, masufi majitu ya tariqa, hawa ile shafa'a wanaithibitisha mpaka wapitiliza. Sasa ikawa wanawaomba wale mashehe zao na masharifu wao na mawalii wao, hata pale ambapo wamekufa wanakwenda kuwaomba na kulia kwenye makaburi yao, wakiamini kwamba wale ni shufaa, ni waombezi watawaombea kwa Allah wasamehewe madhambi yao, pengine wapate janna na mfano wa hayo. Masufi wamevuka mipaka kwenye kuthibitisha shafaa mpaka wakaielekeza ilikokuwa siko, wakawaomba wasiostahili kuombwa kama al-amwat, wakawaomba maiti makaburini katika mashehe zao na mawalii. Hii ni ghulu. Kundi hili pia halikubaliki katika mambo haya ya shafa'a. Kwa hivyo makundi yote haya mawili, wale waliokanusha na hawa waliothibitisha wakapitiliza, yote ni makundi ya bid'a, wamekosea katika mlango huu wa shafa'a. Na kundi la kati na kati, amma alwasaf, kundi la kati na kati ambao limepatia haki katika jambo hili ni ahlus sunnati wal jamaa, kwani wao lam yanfu ash-shafa'a mutlaqa, wao ahlus sunna hawakuikanusha shafa'a moja kwa moja, wala myuthbituha mutlaqa, lakini pia hawajithibitisha moja kwa moja. Ahlus sunna wamepita kati na kati, wameithibitisha kwa shurut zilizokuja kwenye kitabu na sunna kama tulivyoeleza hapo nyuma. Wazi? Sasa Sheikh anatuambia barakallahu fikum, wal iman bi shafa'ati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na katika yale wanayoamini ahli sunna wal jamaa ni kuamini shafa'a ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam lil mudhnibin al khati'in, shafa'a hiyo ni kwa ajili ya wenye madhambi, wenye makosa, yaum al qiyama, siku ya kiyama. Sheikh akasema wa ala sirati ay wa yashfa'u an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam lilmu'minin hala mururihim ala sirat, lakini pia atafanya shafa'a vile vile mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa wale watakuwa wakipita katika sirat. Atahitaji hapo mbele hapo ataleta maelezo kuhusiana na sirat, daraja lile ambalo linapita juu ya moto wa jahannam, na habari zake ni nzito. Sasa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam pia katika shafa'a ambazo atazifanya ni kuwaombea waumini wakati wanapita juu ya sirat, Allah awaokoe na kuwasalimisha wapite salama, kwa sababu pana watu hawatofanikiwa kupita katika sirat kwa sababu ya madhambi yao. Kuna ambao watanyakuliwa mwanzo tu, akitia mguu tu anyakuliwa, kwa sababu katika sirat kama tutavyoona kuna zile kalalib, kuna vyuma kama zile huku za chukua, na pana wengine wataendaenda kabla ya kumaliza kupita wataanguka katika moto wa jahannam, hawatovuka. Sasa ni sehemu ngumu sana. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam atawaombea watu wengi tu katika kupita katika sirat. Kwa hivyo aliposema wa ala sirati kadhalika, na juu ya kupita katika sirat, wa ala sirati na juu ya kupita katika sirati, kwa maana atafanya shafa'a mtume katika hilo, asema wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, na atawatoa wao biidhnillah, kwa idhni ya Allah jalla wa ala. Wa yukhrijuhum ay bi shafa'atihi, na atawatoa wao au ahlus sirat kwa idhni ya Allah jalla wa ala, min jawfi jahannam, kutoka katikati ya jahannam, walikuwa waangamie, watatolewa. Hii ni tarjama ya baadhi ya shurah kwamba wa ala sirati wa yukhrijuhum bi shafa'atihi min jawfi jahannam, ikiwa walistahili kuingia. Wengine wanaona kwa maneno haya haya ni mapi haya, tunasema wa ala sirati kadhalika, atawafanyia shafa'a waumini watakaopita katika sirat, hilo limeishia hapo. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, na atawatoa wengine kwa shafa'a yake kutoka katika kile kina katikati ya jahannam. Hawa ni wale ahlul kabair ambao tayari walishaingia jahannam, wako shuraha waliopita hivyo. Wa yukhrijuhum min jawfi jahannam, na atawatoa wale waliostahiki kuingia katika moto wa jahannam na wakaingia, atawatoa mtume alayhi salam kwa shafa'a yake. Kwa maana Allah ndiye atakayewatoa kwa uombezi wake, min jawfi jahannam, kutoka katika kina cha jahannam. Ukisema hivi ni sawa, na ukisema hivi ni sawa, kwa maana maelezo ya kwanza na haya ya pili. Wa ala sirati, na atafanya uombezi kwa wale wenye kupita juu ya sirat. Wa yukhrijuhum, na atawatoa wao Allah jalla wa ala kwa shafa'a ya mtume alayhi salam, min jawfi jahannam, kutoka katika kina cha jahannam. kisha anasema al-Imam al-Barbahari rahimahullahu ta'ala, wama min nabiyin, na hapana nabii yoyote illa walahu shafa'atun, isipokuwa anayo yeye shafa'a, anao uombezi wake. Wama min nabiyin, hakuna nabii yoyote, illa walahu shafa'atun, isipokuwa anao yeye uombezi. Wakadhalika as-siddiqun, vile vile as-siddiqun, na hizi ndo zile ash-shafa'atu al-amma ambazo zinajumuisha al-anbiya wa ghayruhu. Vile vile as-siddiqun, watu ambao karibu zaidi na manabii, washuhadau, na mashahidi as-siddiqun, wale wasadikishaji waliokuwa bega kwa bega na anbiya qalban wa qaliba, washuhadau, na mashahidi, wasalihun, na watu wema, na wao pia watakuwa na shafaati zao. Ay walahum shafa'atuhum, na hawa pia wanazo shafa'ati zao. Haya ndio mambo ya shafa'ati. Kwa ikhtisar, anaeleza kwamba shafa'a itakuwepo maalumu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atawaombea Waislamu wenye madhambi kwa ujumla, pia atawaombea waumini wakati wanapita kwenye sirat, pia atawaombea watu ambao wameingizwa motoni watolewe, waliingizwa kwa madhambi yao, lakini madhambi hayo hayakuwafikisha kwenye kufuru, bado ile asili ya imani ipo. Hawa wataombewa watoke. Pia akaeleza kila nabii anayo shafa'a, lakini hilo si khaswa kwa anbiya, kuna shafa'ati zingine ni amma, watapewa fursa wengine kuomba kama as-siddiqun wash-shuhada'u was-salihun. Kinasema walillahi ba'da dhalik, na anazo Allah baada ya hapo. Walillahi ba'da dhalika, na anazo Allah baada ya hapo. Tafaddulun kathirun, fadhila nyingi ala man yasha, juu ya ambaye anamtaka. Kwa maana Allah jalla wa ala, baada ya hapo pana watu Allah atawasamehe mabda'iyan, mwanzo kabisa, bila shafa'a ya mtu yote. Fadlan minhu wa ihsana, kwa fadhila kutoka kwake na ihsana. Wanastahiki adhabu, wanastahiki moto, Allah atawasamehe kwa fadhila yake. Wa huwa arhamur rahimin, na wengine atawasamehe bila kuombewa na yoyote, baada ya kuwa ashawaadhibu. Kuna wengine wataingia motoni, watachomwa, alafu kisha Allah atawatoa na kuwatakasa na kuwatia katika janna. Fadlan minhu subhanahu wa ta'ala wa ihsan, bila shafa'a ya mtu yoyote. Hilo pia lipo, ndio wanalisema hapa. Walillahi ba'da dhalika, na anazo Allah baada ya hapo. Tafadhulun kathirun, maana tafadhul hapa ni fadhlun, anazo fadhila nyingi. Ala man yasha, juu ya mtakaye, yani atasimimina fadhila zake nyingi juu ya mtakaye. Asema walkhuruju minan nar ba'da mahtaraku kadhalika, na kutoka katika moto. Yani kuna ambao wataipata khiri hiyo katika fadhila za Allah jalla wa ala. Walkhuruju minan nari, na kutoka katika moto. Yani yamunnu Allah alayhim, Allah jalla wa ala atawaneemesha kwa kuwatoa katika moto. Walkhuruju minan nar, na kutoka katika moto. Baada mahtaraku, baada ya kuwa wameungua. Wasaru fahman, na wakawa mkaa. Alfahm ni mkaa. Kwa hivyo wako watu ambao watapata fadhila za Allah jalla wa ala, kama nilivyosema, mabda'iyan, mwanzo kabisa, pasi na kuadhibiwa. Na pana wengine watakuwa wameshaadhibiwa, kisha watatolewa katika nar na kutiwa katika janna. Ndio hawa waliwasema al-barbahari, walkhuruju minan nari ba'da mahtaraku wasaru fahman. Na kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atakapowatoa watu hawa ambao waliungua katika moto wakawa mkaa, atakwenda kuwasafisha jalla wa ala katika naharul haya, atakwenda kuwaweka, atakwenda kuoga katika mto maalum kiitwa naharul haya, mto wa kuleta uhai. Mtume akasema fatambutu ajisamu, itamea upya miili yao, viwiliwili vitamea upya katika uzuri. Sasa watapokuwa washapendeza na kung'aa, Allah tabaraka wa taala atawaamrisha waingie janna. Kwa ile raha watakaopata hawatohisi kama walikuwa kwenye adhabu. Haya, kisha anasema rahimahullahu taala, wal imanu bisirati ala jahannama. Sasa ameigusia kule sirat kule nyuma, akizungumza kwamba ahlu sirat min almu'minin watafanyiwa shafa'a. Sasa anaielezea kidogo as-sirat, wal imanu bisirati ala jahannam, na kuamini, kuiamini sirat juu ya jahannam. As-sirat barakallahu fik katika lugha ina maana at-tariq alwasi', njia pana, inaitwa kilugha as-sirat. Ama katika istilahi wanasema ala nawain, sirat inaganyika sehemu mbili, siratun ma'nawiyun wa siratun hissiyun. Kuna sirat ya kimaana wa huwa din al-islam, njia ya kimaana ambayo haionekani, na ni ile njia ya Uislamu. Wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu, na kwamba hii ni njia yangu iliyonyoka, yani dini. Allah anatuambia hii ni dini yangu, fuateni. Kwa hiyo kuna siratun ma'nawi wa siratun hissiyun, na kuna njia ambayo yaonekana. Na hapa tunakusudia ni jisrun ala matni jahannam, ni daraja litatandikwa juu ya moto wa jahannam, litakuwa likionekana daraja hili kwa mbali kabisa juu ya moto wa jahannam. Ala matni jahannam ay ala dhahri jahannam, juu ya moto wa jahannam. Na kama alivyoelezea Mtume sallallahu alaihi wa sallam hii sirat, hii daraja, mfano hadithi katika Sahih Muslim, hadithi ya Abi Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu, kadhalika hadithi hii ameitaja au imekuja kwa njia ya Ibn Mas'ud, Salman al-Farisi na masahaba wengine. Mtume alayhi salam ameuelezea wasifu wa hii as-sirat, hili daraja lilivyo. Katika wasifu wake uliokuja ni daqiqun jidda, daraja ni jembamba sana lile, wanasema adaqu mina sha'ra, ni jembamba kuliko unywele, wa ahaddu mina saif. Wasifu wote umekuja katika hadithi. Kadhalika daraja lile lina makali kuliko upanga, wa aharu min aljamra, pia daraja hilo lina moto kuliko kaa la moto. Sasa waumini au watu watapita katika daraja hilo kwa kadri ya amali zao, watu wote watakatiza kwa kadri ya amali zao, na ndio maana upitaji utakuwa ni wa tofauti, kama alivyoeleza Mtume sallallahu alaihi wa sallam. Yuko ambaye atapita kalamhi albasar, kama kupepesa jicho, hiyo kufumba na kufumbua, yuko ng'ambo upande wa pili, ashapita kwa sababu ya khairi zake. Wako wengine watapita kama mweko wa radi unavomweka pap, yuko ng'ambo tayari. Na kuna wengine watapita kama upepo unavovuma, kuna ambao watapita kama farasi wenye kwenda mbio, kuna ambao watapita kama mtu mwenye kupiga hatua ndefu, akipiga hatua moja hapa, nyingine yuko, nyingine tayari yuko nje kwenye mlango wa uwani, na wengine watapita wakitembea mwendo wa kawaida, lakini pana wengine mtu anasema atakuwa akipita yazhafu zahfa, anasota kusota, anatembea kwa kusota kwa sababu ya amali zake. Na kuna katika watu ambao watakuwa wakianguka wakati fulani na wakinyanyuka tena, ateleza kama anaenda alafu arudi, anaenda anarudi mpaka anafika ngambo, ana majeraha mengi ya moto kwa sababu alikuwa akianguka na kunyanyuka, lakini maadhalika atapita. Na kuna watu ambao hawatomaliza kuvuka, wakifika katikati pale ambapo moto umeshtadi, hapo hapo ndio wanapoanguka. Na pana wengine kwa ubaya wa matendo yao, pale mwanzo tu anaanza kukanyaga, hapo hapo wanyakulio. Hiyo nasema ni makufa na washirikina. Tayeb, hiyo ndiyo as-sirat kwa ufupi sana. Kwa shaka nasema wal imanu bisirati ala jahannam, na kuamini sirat, daraja hilo juu ya jahannam. Asema ya akhudhu siratu man shaa Allahu, itachukua sirati yule ambaye amemtaka Allah. Kwa maana yule ambaye Allah amemtaka ataanguka, sirati tamchukua, hatopita. Wayajuzu man shaa Allah ay wayamuru, na atapita yule ambaye amemtaka Allah. Allahu musta'an. Yaakhudhu siratu, itachukua sirat man shaa Allah, yule ambaye amemtaka Allah. Na hawa ni wale ambao hawatotembea kabisa, akianza tu wanyakuliwa. Wayajuzu man shaa Allahu, na pia watapita salama wale ambao amewataka Allah. Wayasqutu fi jahannama man shaa Allah, na wataanguka katika jahannam, au ataanguka katika jahannam yule ambaye amemtaka Allah. Na huyu ni yule ambaye ataianza safari yake ya kuvuka, lakini hatomaliza, atajikuta ameanguka katika jahannam. Wayasqutu fi jahannama man shaa Allah, na ataanguka katika moto wa jahannam yule aliyemtaka Allah. Asema walahum anwaru, na watakuwa nazo, yani hawa wenye kupita katika sirat. Walahum anwaru, anwaru, na watakuwa nazo hawa wenye kupita katika sirati, nuru ala kadri imanihim, kwa kadiri kwa kiwango cha imani zao. Walahum, na wanazo hawa wenye kupita katika hii sirat, anwaru, nuru ala kadri imanihim, juu ya kiwango cha imani zao, kwa sababu patakuwa na kiza, kiza kinene. Kwa hiyo watu watapewa nuru za kupita. Kuna watu watakuwa na nuru yao ni kubwa, wengine ya kati na kati, wengine kama ya waka na kuzima hivi, wengine kiza totoro, hawana nuru kabisa. Na Allah jalla wa ala ameelezea hizi nuru zitakazowaongoza waumini akhira kwenye suratu Tahrim, kaeleza kwenye suratu Al-Hadid, nuruhum yas'a baina aidihim wa biaimanihim yaquluna rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli shay'in qadir. Tahrimu hiyo, nuru yao waumini itakuwa inatembea mbele yao, wa biaimanihim, na upande wao wa kuume itakuwa nuru imewatangulia, yatembea mbele ikiwaongoza, ikimulika. Yaquluna rabbana atmim lana nurana, watakuwa wakisema ewe Mola wetu, tutimizie sisi nuru yetu, kwa maana tufikishe mwisho na huu mwanga. Waghfir lana, na utusamehe sisi. Innaka ala kulli shay'in qadir, hakika wewe juu ya kila kitu ni muweza. Nuru hii iliyotajwa hapa na ile katika suratul Hadid ambayo watakuwa nayo waumini, na wanafiki nao watazingazinga kuwafatafata waumini nyuma, lakini nuru yao itazimwa, itakuwa sasa hawaoni, wapiga kelele tusubirini eh, waumini wale waondoka zao. Kwa hivyo hata katika sirat watu watapita kwa sababu ya watapata mwanga kutokana na nuru kwa mujibu wa imani zao na matendo yao. Hadha bil ikhtisar, hii ni kwa ufupi sana. Baada ya hapo Sheikh amekuja kuendelea, wal imanu bil anbiya wal malaika, na hii ni darasa ya siku inayofuata insha Allah. Hii leo inatosha. Bi hadha al qadri kifaya insha Allah ta'ala. Sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.